Autopromocja. Samokin Band liczy sobie 10 osób. Mieszają jazz, swing, folk i rock'n'roll. Lider jest prawdziwym duńskim kozakiem i umie grać na dwóch trąbkach jednocześnie. Będzie gorąco. Transmisja koncertu Samokin Band na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Trzy minuty po godzinie drugiej, trójkowo-osobowe, a w zasadzie osobliwości muzyczne, serwujemy, ach, psujemy zagrywkę, co sprawia, że już w meczu z Iranem jest 22-20, ale cały czas dla nas. Prawdę powiedziawszy, nie miałbym nic przeciwko temu, by ten set się skończył i byśmy wygrali to spotkanie na samym początku naszego programu i bym nie musiał denerwować się razem z Państwem w kolejnych minutach. Ale trzymając kciuki za naszych, a rozpoczynamy. Znak to niechybny, że skoro osobliwości, to poczta nasza ma adres wojciech.org. Ossowski przez 2S, małpa Polskie Radio, pisane razem.pl i że można postać sobie z nami na Facebooku 23-20. Szczęście jest blisko. Można postać na facebookowym peronie. Adres osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego jest to grupa. Takie rzeczy, a teraz już naprawdę zaczynamy. Gorące słonecko minie, powiem ja ci coś nowego, będzie zjadł. Proszę, my tutaj sobie gramy po cichutko, a tymczasem nasi wygrali. Lepiej nie mogło się dzisiaj w nocy zacząć. W związku z tym patrzę teraz, co w naszej poczcie. W rocznicę urodzin Juliusza Cezara, a także w rocznicę odejścia Antoniego Kani, biskup Nitifor z Podpieklisk, śle gorące serdeczności dla pana realizatora audycji, czyli dzisiaj dla pana Macieja Załęckiego, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie, czyli stoją na naszym peronie. Kłania się również Paweł z Łosic, nisko i wszystkimi podpisuje listę obecności. Paweł ze wschodnich rubieży, czyli z Łosic, gdzie to ocieplenie klimatu jako ciepłolubny jestem niezadowolony z takiej pogody. Pozdrawiam serdecznie. No, rzeczywiście upał zelżał. A my zaczynamy i ciekaw jestem, czy ktoś pamięta ze szkoły, któż mógł te wersy napisać. Ode wsi się włóczą do wsi, prawie że już od tygodnia. Przed każdą stają chałupą i budzą ludzi już do dnia. Zbudzili mnie kiedyś rano, nim słońce się wzbiło w niebiosy. Wstańcie, wędrować z nami, jednakie wypadły nam losy. Posłuszne wstaję i idę, przyglądam się orszakowi. Ten ma basetle, ten skrzypce, ten się na dudach słowi. Zmęczeni spoczęli pod karczmą. Hej, otwórz nam, panie Pietrze. Niedobrze jest grajkom zmęczonym tak wyczekiwać na wietrze. Co prawda jest słońce na niebie, powoli się zbija nad lasem, lecz dla nas milsze to słońce, co świeci nad waszym szynkwasem. Ta piękna wasza dziewczyna i ten kieliszek wódki, który nam poda ona, to leki najlepsze na smutki. A smutek jest i u grajków. Los na każdego się sroma. Jedno, że nas on za gardziel obiema chwycił rękoma. Przyglądam się bliżej mym grajkom, snać same dziady w nich kole. Ten zawiniętą ma głowę, ten wielkie guzy na czole. Wiecie, byliśmy kiedyś na kubusiowym ślubie. Ten sobie zalał pałkę, tamtemu zmąciło się w czubie. I cóż się stało? Czekajcie, zaraz się wszystko wyświetli. Ten chciał na moich grać skrzypcach, a tamten na jego basetli. Ten znów się zerwał i krzyczy: zagrajcie na mojej dudzie, nie ma co z tymi się liczyć, toś to zwyczajni są ludzie. Wnet w jego rękach me skrzypce, w mej gębie cudza jest fletnia, wszczął się ogromny rumor, rumor wesele uświetnia. Wzięli się goście do szklanek i do butelek się wzięli, na jednym z nas się skropiło. Umarł ubiegłej niedzieli. Wracamy z jego pogrzebu. Weselni grajkowie niezdarni. Jak grać, to grać. Na weselu, czy też pod ścianą trupiarni. Ha! Może też i na twoim zagramy kiedyś pogrzebie. Nie szkoda naszego grajka, nie szkoda będzie i ciebie. Stanęli przed karczmą grajkowie. Hej, otwórz nam, panie Pietrze. Niedobrze z grajkom zmęczonym tak wyczekiwać na wietrze. Co prawda jest słońce na niebie, powoli się wzbija nad lasem, lecz dla nas milsze to słońce, co świeci nad waszym szynkwasem. Do Pietra i ja z nimi razem, bo któż by się oparł czeredzie wędrownych grajków wesołych, chociaż są w smutku i w biedzie. O, no właśnie, jeżeli ktoś ma pomysł, kto te strofy napisał, to niech da znać. wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Nie ma żadnej nagrody, ale jest satysfakcja zawsze. A u nas grajkowie to grajkowie. Łysa Góra. noc. Takie rzeczy. Państwo podejrzewają, że to Sienkiewicz. Nie Sienkiewicz, ale jest i pani Beata, która wiedziała dokładnie, czyje to strofy. Zastanawiam się, czy pani Beata nie jest przypadkiem panią od polskiego. Ale no właśnie, jeszcze ten sam poeta. Jeszcze raz na ludowo, a to z tego powodu, że zazwyczaj, gdy pojawia się takie określenie, to dotyczy mężczyzn. A Zbyszko z Bogdańca na przykład, czy Jurand ze Spychowa, nawet jak za granicą jakaś kobieta się pojawi, to już nie mówię Hildegarda von Binden, ale była w naszym studiu parę lat temu Mary McMaster. Mac po szkocku to syn. Ja master to nauczyciel, w związku z tym Mary, syn nauczyciela. Takie to rzeczy. A tutaj pięta siówna z Białki. Naczytałek się po książkach, nie o psichogonach, lecz rusałkach, leśnych pannach i o dziwożonach. Posłuchajcie. Człowiek niechytry, jeśli w czymś przechytrzy, a gdy chce się zbyt upiększyć, to będzie najbrzydszy. Chciałem ja się przypodobać, mówię bez przechwałki mojej babie, córce gazdów, pięta siównie z Białki. Czytałek, że trafisz w gusta każdej Marianny, gdy jej powiesz, że podobna jest do leśnej panny. Powracam raz z boru do domu, do mej Marianny, całuję ją i powiadam: wargi leśnej panny. Dam ja tobie leśną pannę, cóż to za kawałki? Wiesz, że jestem córką gazdów, pięta siówna z Białki? I od razu prask, prask w gębę, ot tak na odlewkę. Myślę sobie, ładną z lasu mam ja tutaj dziewkę. Widać, mówię, nie trafiłem w samo rzeczy sedno i najmędrszy człowiek głupstwo popełni niejedno. Będę musiał się poprawić. I tak się też stało. Ale człowiek się uczy, uczy i zawsze za mało. Bez nauki żyć jest trudno. Tylko wiedzieć trzeba, co w niej plewą, a co ziarnem. Na dobry glon chleba. Nie wiem, jak tam będzie jutro, dziś ten czas daleki. Powróciłem wczoraj wieczór w dom od naszej rzeki. Powróciłem i powiadam do mojej Marianny. Nie tylko się w jakimś gople kąpią wodne panny. O, nie tylko gdzieś tam w Wiśle, lecz i w naszej rzece lubią pływać po podwieczór nagości kobiece. Ale też jest najpiękniejsza. Co mi zresztą one, co czerwone mają włosy, nagości zielone. Co? Nagości? Sam ci diabeł o nagościach sepce. To zielone badechem dki? Czerwoniaste czepce. Panny sącz albo jasła, ale bez przechwałki. Czymże one są przy twojej piętasiu w niezbiałki? A chociażby nawet były ze samej Warszawy, wara ci od ich nagości, mój małżonku prawy. Wolę byś mi, chłopie, mówił choć o psich ogonach, niż o leśnych, wodnych pannach i o dziwożonach. Lubią włóczyć się po świecie przeróżne pyszałki, lecz nikt w pole nie wywiedzie pięta siówny z białki. I od razu dosyć tego, prask, prask po gębie, już nie będę komplementów prawił zwykłej ziębie. Już nie będę pouczone chodził derdy małki, a żeby się przypodobać, pięta siównie z białki. No właśnie, jeszcze chwila na zastanowienie, któż mógł taką atencją darzyć pięta siównie z białki. A u nas rusałki, skoro była o nich mowa, i perunwit, a później topielica. Yeah.

pasję jeszcze raz gotować. Trzeba tę kiełbaskę, trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Yeah! No, taka to podróż do Warsu. Z panem Antonim powróci jeszcze. Dzisiaj jedna ze słuchaczek pytała, czy będzie coś ze Skandynawii. Patrzę, że mam jedną, jedyną płytę fińską, ale zapomniałem, że jest i nowość z Danii. To prawie tak jak Skandynawia, w zasadzie chyba Skandynawia. Mats Hansen z Kapel to za chwilę, a tymczasem pan Wincenty pisze: podłe gnomy kaszubskie z okazji posądzenia o nieobecność zgłaszają się wraz ze strzygą. Tu stosowne przysiady serdeczne dla półredaktora, te ze szczególnym przytupem i całej osobliwej braci. Niciforom, wszelkim innym biskupom podłe gnomy dają stosowny odpór w postaci przywitalska. I PS. Tym biednym, co tu ciężko harują za szybką, również serdeczne całusy. No i patrzymy dalej w sprawie całusów. Pana Macieja, może wyściskam raczej. Pan Artur z Helsinek. Zero chmur i tylko 8 stopni powyżej zera za oknem. Nic się nie chce. Artur z Helsinek. I pani Beata, która napisała: pierwsza, że to Kasprowicz. Posądziłem ją, że nie uczyła polskiego, więc odpisała, że nie, ale miała dobrą nauczycielkę od polskiego. A szacunek dla pani nauczycielki. Pan Adam Majewski. Tradycyjnie tańczymy przy osobliwej muzie i poprosimy o więcej czadu, może heavy metal do czwartej. Pozdrawiamy, Adam z małżonką. O, i jeszcze pani Beata. Panie redaktorze, nigdy nikt każdemu nie dogodził. Mnie ta muzyka odpowiada. Beata. O, i w sprawie temperatury. U mnie na polu plus 11. Księżyc świeci i garść przysłów. Tradycyjnie od Andrzeja z Krakowa. W lipcu pszczeli rój nie opłaci trudu znój. W lipcu się kłosek korzy, nie niesie dar Boży, a najpierwsza Małgorzata sierp w zboże założy. Lipiec ostatek chleba wypiec, lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze, jak pogoda większa swoboda. O, od dzisiejszej muzy już uszy bolą. Andrzej z Krakowa właśnie. No, jeszcze pan Franciszek z Katowic. Osobliwe dzień dobry i dobranoc na podrodze, dobry wieczór. Osobliwy zmienił się tej nocy z poczciwej ciuchci w piendolino i mój kot, jak oparzony, wlazł pod stół w drugim pokoju. On śpiący brzmi jak Bob Dylan. A zatem Bob Dylan jeszcze powróci. A teraz już nasi Duńczycy. Thank you. gorąco, prawie jak w Gruzji podczas tradycyjnej supry, kiedy śmigaliśmy po parkiecie z Iranem do Sławomira Miłość w Zakopanem, cokolwiek to znaczy. Tak napisał establishment do nas nocną porą. A tymczasem po wierszach Kasprowicza pora na opowieść. I to ci z Państwa, którzy w zeszłym tygodniu słuchali, wiedzą, że mamy opasłe to mistrzo w krainie gryfitów z opowieściami z nadmorza. W związku z tym sięgamy po kolejną. O swobnickim konturze i urodziwej córce wójtowej. Nocna pora, w związku z tym i taka odważna obyczajowo lektura. Po śmierci ostatniego kasztelana Swobnickiego, jego dwór i ziemie zostały nadane zakonowi Joannitów. Dwór rozbudowano i przekształcono w olbrzymi warowny zamek. Komtur zakonu ze swymi towarzyszami często czynił wyprawy do pobliskiego miasteczka Banie, które słynęło z dorodnych dziewcząt. Z początku wyprawy komtura kończyły się na tańcach, śpiewach i ucztach. Z czasem jednak zabawy stawały się coraz bardziej huczne, a umizgi mniej przystojne. Wreszcie doszło do tego, że komtur wraz ze swoimi towarzyszami upijał mężczyzn, zabierał ich młode żony, siostry i córki na hulanki swawole do swego zamku po przeciwnej stronie jeziora. Wyprawy stawały się coraz częstsze i śmielsze. Już nawet nie ucztowano z mieszkańcami Bania, lecz po prostu zabierano siłą najładniejsze dziewczęta, a po zabawie odsyłano z powrotem. Mieszkańcy Bania, zbierając się u wójta, coraz częściej i energiczniej domagali się od niego, by zapobiegł bezprawiu i gwałtom, jakie były dokonywane przez rycerzy zamku. Pewnego dnia zgromadzili się bardziej niż zwykle wzburzeni. Krzyczeli, grozili pięściami, złorzecząc Joannitom. Wójt z trudem uciszył rozgniewanych i przemówił do nich. Uspokójcie się, trzeba poczekać jeszcze trochę. Przecież do księcia został wysłany już w tej sprawie list, którym na pewno nie pozostanie bez odpowiedzi. Wiecie dobrze, że było to już dawno, a do tej pory nie ma żadnej wiadomości. Rycerze zakonni coraz zuchwalej poczynają sobie z naszymi białkami, a i piwnice opróżniają z zapasów. Odezwał się któryś podniesionym głosem. Co nam czekać dłużej? Sami sobie poradzimy i bez księcia. Zatłoczę widłami i kijami komtura jego komratów, jak jeszcze raz tu przyjdą, wołał jeden z młodszych. Zatłoczę! Zawtórowało mu kilkanaście głosów. Dość mamy obcego panoszenia się i gwałtów. O, i może w trakcie tej awantury my po angielsku wyjdziemy. Duńczycy już byli, a teraz, no właśnie. XVI-wieczna muzyka, ale myślę, że może służyć nam jako przerywnik do opowieści o troszkę dawniejszych czasach. Państwo pytają, któż tak pięknie grał? Odpowiadam, White Garden. Dobra wiadomość jest taka, że mamy wszystkie płyty tego zespołu, bo to grupa wiekowa i grająca w czasach, kiedy półredaktor był młody, ale cały czas gra. W związku z tym, jeżeli ktoś zobaczy na plakacie White Garden, już wie, czego się spodziewać. A tymczasem weszliśmy w środku awantury. No i za tłuczem zawtórowało mu kilkanaście głosów. Dość mam obcego panoszenia się i gwałtów. Wam dobrze mówić, poczekajcie, bo wasza żona to już starsza kobieta, a córki waszej kontur nie ruszy, bo jeszcze za młoda, krzyknął mężczyzna znajdujący się na końcu izby. A już ci, że tak, za młoda, ale chyba najpiękniejsza ze wszystkich dziewcząt bańskich, dorzucił inny. Już nie jeden starał się o jej rękę, ale wójt każdemu odmawia. Gada, że za młoda, ale dla komtura będzie w sam raz. Owa, i na wójtównę przyjdzie kolej, wołali zgromadzeni. Dość już tego gadania i krzyku, z którego nic nie przybędzie, powiedział wójt, jak mógł najgłośniej, waląc z całej siły pięścią w stół. Po krótkiej chwili ze wszystkich stron izby zaczęły padać pytania. No więc jak? Co postanowiliście, wójcie? No, jak długo mamy jeszcze czekać? Co robimy, jak znowu tu przyjdą? Zdawało się, że pytaniom nie będzie końca. Wreszcie wójt przerwał, wyjaśniając. Na razie trzeba czekać. Czekać, aż przyjdzie odpowiedź od księcia. A teraz proszę was, rozejdźcie się do swoich domostw spokojnie i bez hałasów. Wszak już późna pora i najwyższy czas, by udać się do domów, włączyć radio i posłuchać osobliwości. A w tekście jest, by udać się na spoczynek. Dobrej nocy wam życzę. Zapadła głucha cisza. Nie trwała jednak długo. Ludzie podnosili się z ław, chwilę stali, z hardą podniesioną.